باب ما يستحب للعالم اذا سئل اي الناس عالم فيكل العلم الى الله تعالى. باب اس بات کے بیان میں کہ مستحب عالم کے لیے کب مستحب ہے, اذا سئل, جب عالم سے یہ سوال کیا جائے ای الناس عالم کہ سب سے بڑا عالم کون ہے, تو مستحب عالم کے لیے ہے کہ فیکل العلم الی اللہ, کہ وہ اس سوال کا جواب سپرد کرے خدا کو. یعنی یہ نہ کہے کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں, بلکہ یہ کہے اللہ عالم اللہ. اچھا, یہ یستحب کے لیے نائب فاعل ہے. اچھا جی, باب ما یستحب, باب اس بات کے بیان میں کہ مستحب و عالم کے لیے, مستحب یہ ہے کہ اذا سئل, جب اس عالم سے پوچھا جائے ای الناس عالم کہ لوگوں میں سب سے بڑا علم والا کون ہے, تو مستحب یہ ہے کہ فیکل العلم, وہ سپرد کرے اس بات کا علم الی اللہ تعالی. کتاب العلم کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ وہاں علم مطلق کا بیان, علم مطلق کا بیان, اور یہاں لا علم کا بیان ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے ای الناس عالم تو وہ کہتے ہیں اللہ عالم, اس بات کا علم خدا جانتا ہے میں نہیں جانتا. تو وہاں علم تھا اور یہاں لا علمی کا ذکر ہے, اور لا علم زد علم کا, اور الاشیاء تعرف بازدادها, یہ تضاد جو ہے یہ بھی ایک مناسبت ہے. ابواب سابقہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ابواب سابقہ میں علم کی اہمیت کا بیان ہے کہ علم بہت اہم چیز ہے, اور اس میں بھی علم کی اہمیت ہے کہ علم ایک عظیم دولت ہے اور دولت کو لوگ چھپاتے ہیں. تو یہاں یہ ہے کہ اپنے علم کا اظہار نہ کرو, اس کو چھپاؤ, خدا کے حوالہ کرو. جس انسان کے جیب میں پیسے ہو تو وہ ظاہر نہیں کرتا ورنہ ڈاکو لوٹ لے گا, بلکہ اس کو چھپاتے ہیں. تو علم سب سے بڑی دولت ہے, اس لیے اس علم کا اظہار کی وجہ اس کو چھپائے, یعنی آپ کو علامہ ظاہر نہ کرے بلکہ جاہل ظاہر کرے. دو باتیں, ترجمۃ الباب کا مقصد اس بات ہجس کا ہے کہ آپ کتنا بھی علامہ ہو, کتنا بھی فصیح البیان ہو, بلیغ البیان ہو, لیکن اپنے کمال کا اعتراف کرنے کی وجہ اپنے کمال کو چھپاؤ, عاجزی کرو, ان کو کہو میں کون ہوں جاننے والا, فیکل العلم الی اللہ تعالی. تو اس بات تواضع اور عاجزی کا ہے کہ عاجزی ظاہر کرو اور اپنے کمال کا اظہار مت کرو. یہ روایت بہت لمبی ہے مگر پہلے گزر چکی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک آدمی کا مناظرہ ہوا کہ خضر علیہ السلام کے ساتھ جو موسیٰ گیا تھا وہ کون تھا. تو ابن عباس فرماتے ہیں میں نے کہا وہ موسیٰ علیہ السلام ہے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے, اور اس نے کہا نا نا وہ خضر کا جو ساتھی تھا وہ موسیٰ ابن میشا ہے, وہ یہ بنی اسرائیل والا موسیٰ نہیں ہے, وہ دوسرا موسیٰ ہے. تو ہم ابھی اس گفتگو میں مشغول تھے کہ ایک آدمی کا صحابی کا گزر ہوا, اور میں نے کہا کہ بھئی میں کہتا ہوں کہ خضر علیہ السلام کا ساتھی موسیٰ ابن عمران بنی اسرائیل کا موسیٰ ہے, یہ کہتے ہیں موسیٰ ابن میشا ہے, یہ دوسرا ہے. تو اس نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ قام موسیٰ فی بنی اسرائیل, موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کڑا ہوا اور اس نے ایک بلیغ تقریر کی. ایک آدمی متاثر ہوا, اس نے کہا حضرت آپ سے بھی کوئی بڑا عالم ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. اب دیکھو یہ کون موسیٰ تھا, موسیٰ ابن میشا تھا یا موسیٰ ابن عمران؟ ٹھیک ہے, اچھا اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ تم نے میری سپرد کیوں نہیں کیا کہ اللہ بڑا عالم ہے. یہاں سے ترجمہ طلبہ بھی نکلے. اور پھر اس کو کہا آپ نے اپنے علم پر غرور کیا, تو چلو میں آپ کو ایک آدمی کے پاس بھیجتا ہوں جو درجے میں آپ سے کم ہے, تاکہ آپ کو اس تکبر کی سزا مل جائے. خضر علیہ السلام یقیناً موسیٰ علیہ السلام سے درجے میں کم تھا, لیکن اللہ نے بڑی کو چھوٹے کے پاس علم سیکھنے کے لیے بھیجا تاکہ اس کی یہ بات ٹوٹ جائے کہ مجھ سے بڑا عالم نہیں. ٹھیک ہے, آگے واقعہ موجود ہے کہ اس نے کشتی کو پڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے تیراس کیا, پھر اس نے ایک بچے کو مارا تو موسیٰ علیہ السلام نے تیراس کیا, پھر اس نے ایک گرتی دیوار کو کھڑا کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا, اور وہاں سے دونوں میں جدائی ہو گئی. حضور نے فرمایا افسوس, اگر موسیٰ علیہ السلام صبر کرتا اور خضر کا ساتھی بنتا تو آگے نئے نئے امور کا انکشاف ہم پر ہوتا, لیکن اس نے بھی صبری سے کام لیا تو تیسری بار خضر علیہ السلام نے ان کو جدا کر دیا. روایت گزر چکی, ترجمہ یاد رکھو, اظہار عجز. حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس, سعيد کہتے میں نے ابن عباس سے مسئلہ پوچھا کہ ان نوف البکائی بکالی کہ نوف بکالی یزعم دعویٰ کرتا ہے کہ ان موسیٰ جو خضر کا ساتھی تھا لیس موسیٰ بنی اسرائیل, یہ موسیٰ بنی اسرائیل کا نہیں تھا, انما ہوا موسیٰ آخرو, یہ موسیٰ ابن میشا ہے. فقال, ابن عباس نے کہا کذب عدو اللہ, یہ نوف بکالی جو ہے یہ جھوٹ بولتا ہے, اور جھوٹ اس لیے بولتا ہے کہ مجھے خبر دی ابی ابن کعب نے نبی علیہ السلام سے, قال قام موسیٰ النبی خطیبا فی بنی اسرائیل, کڑا ہوا موسیٰ نبی تقریر کے لیے بنی اسرائیل میں. یہاں ایک نبی کی قید لگا دی, اشارہ کیا کہ نوف بکالی کی بات غلط ہے, اس نے موسیٰ ابن میشا کو بتایا تھا حالانکہ وہ تو نبی نہیں تھے, خضر کے ساتھ جو گیا تھا یہ وہ موسیٰ تھا جو نبی تھا. دوسرا, یہ فی بنی اسرائیل, معلوم ہوا یہ موسیٰ ابن میشا نہیں تھا بلکہ یہ کون تھا, موسیٰ بنی اسرائیل کا تھا. فسئل, تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا ایو الناس اعلم, لوگوں میں عالم کون ہے؟ فقال انا عالم, میں سب سے عالم ہوں. ٹھیک ہے, اس وقت وہ نبی تھے لوگوں میں عالم تھے, لیکن خدا کو یہ بات پسند نہیں تھی. فعتب اللہ عز وجل, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملامت کیا, اذ لم يرد العلم الیہ, اس نے علم نہیں لوٹایا خدا کی طرف کہ خدا جانتا ہے. یہ ترجمہ طلبہ ہے, معنی یہ کہ عالم سے اگر پوچھا جائے ایو الناس عالم فَيَكِلُ الْعِلْمَ إِلَى اللَّهِ, یہ ترجمت الباب ہے. فَأَوْحَ اللَّهُ إِلَيْهِ, باقی قصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس وہی بھیجی کہ ایک بندہ میری بندوں میں سے مجمع البحرین میں ہے, ہوا اعلم منکا, وہ تو سے زیادہ جانتا ہے. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رب وکیف بھی, کس طرح اس سے ملاقات ہوگی؟ وقیل لہو احمل حوتن, تم اٹھاؤ ایک مچھلی, فی مکتل تھیلا میں, فاذا فقدته, جب اس مچھلی کو اب گم کر دے, فہوا, تو خضر سما مچھلی کی گم ہونے کی جگہ میں ہے. فانطلقا, موسیٰ علیہ السلام سفر پہ نکلے, وانطلق معه بفتاه یوشع ابن نون, اور ساتھ لے گئے ایک نوجوان کو جو یوشع ابن نون علیہ السلام تھے. وحملا, اور موسیٰ اور یوشع علیہ السلام نے اٹھایا حوتن, وہ مچھلی, فی مکتلن تیلے میں, حتی کانا عند الصخر, وہ ایک پتھر کے پاس پہنچے. وَزَعَا رُؤُوسَهُمَا، اور انہوں نے اپنے سر رکھے اس پتھر پر، فَنَامَا سو گئے، فَانْسَلَّ الْحُوتُ تو نکل گئی مچھلی، مِنَ الْمِقْتَلْ تھیلہ سے، فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا اس نے بنایا راستہ دریا کے اندر کھولا ڈولا، وَكَانَ لِمُوسَى وَفَتَاهُ عَجَبًا یہ موسیٰ اور اس کے ساتھی کے لیے عجیب تھا کہ مچھلی جہاں گھس گئی وہاں پانی پھر جمع نہیں ہوا بلکہ وہ سوراخ دور تک دکھائی دے رہا تھا، فَانْتَلَقَ لیکن ان کو مچھلی کا بھاگ جانا یاد نہیں رہا، وہ آگے چلے، بقیت لیلتے ہوا باقی رات میں اور باقی دن میں، فلما اصبح جب دوسرے دن صبح کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ساتھی سے کہا، آتنا غداءنا وہ ناشتہ تلاؤ، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا ہمیں تو یہ آج رات کے سفر میں بڑی تھکاوٹ محسوس ہو گئی، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ نہیں تھی کیونکہ وہ مقصدی راستہ طے کر رہے تھے اور منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد جو راستہ طے کیا اس میں تھکاوٹ محسوس کی، ولم یجد موسیٰ مسن اور محسوس نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ذرا برمن نصب تھکاوٹ سے، حتی اذا جاوز المکان الذی حتی کہ وہ گزر گیا اس جگہ سے، عمر بھی جہاں تک جانے کا حکم دیا گیا تھا، تو اپنے غلام کو کہا، یہ خادم کو، ارأیت اذ اوینا الی الصخر فانی نسیت الحوت، خادم نے کہا، اوہو جس وقت ہم لوٹے تھے پتھر کی طرف میں مچھلی کا بھاگ جانا بھول گیا تھا، یہ تو وہاں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ذالک ما کننا، یہ وہ جگہ ہے جس کی ہم تلاش میں تھے، فرتد لوٹے علی ساری ماں الٹے پاؤں قصصا واپس، فلما انتہیا الی الصخرہ جب اس صخرے کے پاس آئے، اذا رجل مسجن بثوب ایک آدمی نے چادر لپیٹی تھی، یا جو سجا بثوبی ہی اس تو سجا بثوبی ہی لپیٹی گئی تھی اس کو چادر، فسلم موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، خضر نے کہا، وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السلام، اس زمین میں آپ کا سلام کیسے پہنچا، یہ تو جزیرہ ہے، فقال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انا موسیٰ میں موسیٰ ہوں، فقال موسیٰ ابن اسرائیل، اسرائیل کا موسیٰ ہے، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نعم، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، هل اتبعک، میں آپ کے ساتھ رہوں گا اس شرط پر، ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ سکھائے مجھے اس حق سے جو آپ کو سکھایا گیا، قال موسیٰ، خضر نے کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میں طاقت نہیں ہے میرے ساتھ صبر کا، یا موسیٰ انی علی علم من علم اللہ، میرے پاس خدا کے علوم میں سے علم تکوینی ہے، اس کو گراؤ اس کو بناؤ، لا تعلمہ اس کو آپ نہیں جانتے، وانت علی علم علمکم اللہ لعالمہ، اور تمہارے پاس خدا کے علوم میں سے علم تشریعی ہے اس کو میں نہیں جانتا، قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا، ولا آسی لکا امرا، میں کی نافرمانی نہیں کروں گا، فانطلقا دونوں چل پڑے، یمشیانی جا رہے تھے، علی ساحل البحر سمندر کی کنارے پر، لیس لہما سفینۃ ان کو کشتی نظر نہیں آئی، نفمرت بہما سفینہ اچانک وہاں کشتی گزری، فکلموہم ان یحملوہما، فکلموہم موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام نے بات کی کشتی والوں سے کہ ہمیں بٹھاؤ، فعرف الخضر تو اس کشتی میں خضر کی پہچان ہو گئی کہ یہ تو وہ فلان بزرگ ہے، فحملو کشتی والوں نے بٹھایا ہما ان دونوں کو، بغیر نول بغیر اجرت کے، فجاء عصفور تو ایک چڑی آئی، فوقع وہ بیٹھ گئی، علی حرف السفینہ کشتی کی کنارے پر، فنقر نقرتن او نقرتین اس نے ایک چونچ پانی میں مارا یا دو چونچ پانی میں مارا، تو خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ ما نقص علمی و علمک، میرے علم جو اللہ نے مجھے دیا ہے اور آپ کا علم جو خدا نے آپ کو دیا ہے، ان علوم نے کم نہیں کیا خدا کے علم میں، الا کا نقرت حضر السور ہاں مگر جتنا کم کیا ہے اس چیڑی کے چونچ نے بہر میں، یعنی خدا کا علم وسیع ہے، فعمد الخضر تو خضر علیہ السلام نے ارادہ کیا، الی لوح من الوحی سبینہ کشتی کی تختوں میں سے ایک تختی کی طرف نظر اس کو کہہ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اچھا جی. فقال موسیٰ علیہ السلام قوم اس کشتی والوں نے حملونا ہمیں اٹھایا کشتی میں بغیر نول بغیر اجرت کے حمد تیلا سفینت اور آپ نے اس کی سفینے کے بارے میں ارادہ کیا فخرقتا آپ نے اس کو پاڑا لے تو آلہ لوگوں کو ڈبونا چاہتے ہیں یہ تیرا سیا. تو خضر نے کہا علم قل انک لن تستطیع معی صبر میں نے نہیں کہا تھا کہ اب میں طاقت نہیں ہے میرے ساتھ صبر کرنے کا. موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا تو آخذنی بما نسیت آپ مت مواخذہ کرے میری میں بھول گیا تھا. ولا ترہقنی من امری عسرا اور میری سفر میں مجھ پر سختی نہ کرو. فکانت الاولى من موسیٰ نسیانا یہ پہلا سوال موسیٰ علیہ السلام سے نسیانا تھا اس نے قبول کر لی معذرت فانطلقا دونوں چلے. فاذا غلامنا وہاں پھر بگاڑا تھا یلعب مع الغلمان وہاں کھیل رہا تھا. فاخذ الخضر براسه من اعلاه تو خضر علیہ السلام نے اوپر کا اس کا سر پکڑا فاختلع جسم سے نکال لیا مار دیا پھر بگاڑا کو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس آپ نے ایک معصوم آدمی کو قتل کیا حالانکہ وہ قاتل نہیں تھا. قال خضر علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبرا. ابن عیینہ کہتے وہذا اوکد یہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے وہاں کہا تھا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا او یہاں فرمایا قال الم اقل لك وہاں اقل لك لك خطاب نہیں تھا پہلے میں اور یہاں لك زیادہ ملامت کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ خضر کا غصہ پہلے سے زیادہ ہے. وہاں لکا کا لفظ نہیں تھا اور یہاں لکا کا لفظ ہے یعنی مزید عتاب کے لیے ان کو مخاطب کر دیا. فانطلقا دونوں چل پڑے حتی اذا اتا اہل قریتین وہ گلگت میں گئے استطعما اہلہا ان سے کھانا طلب کیا. فابوا ان یضیفوہما انہوں نے انکار کیا ان کو ضیافت دینے سے. فوجد موسیٰ خضر نے پایا گلگت میں جدار نے دیوار یرید قریب تھا ینقض کہ وہ گرتا. خضر قال اشارہ کیا خضر نے بیدی اپنے ہاتھ ایسے ہاتھ کیا وقام اس ٹیڑی دیوار کو سیدھا کیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گلگتیوں نے تو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور آپ ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں ان کی گرتی دیوار کو ٹھیک کرتے ہو. لو شئت لاتخذت علی اجرا اللہ کے بندے اگر تو چاہتا تو آپ اجرت لیتے. قال ھذا فراق بینی و بینک بابا جی نے کہا بس اب جدائی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یرحم اللہ موسیٰ اللہ موسیٰ پر رحم کرے. لوددنا میں پسند کرتا ہوں لو صبر اگر وہ صبر کرتا تو اچھا ہوتا. حتی یقطع علینا من امرہما بیان کیا جاتا ہم پر دونوں کے واقعات. قال محمد بن یوسف حدثنا به علی بن خشنم قال حدثنا سفیان بن عیینہ بطولہ باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما قبل کتاب العلم کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ وہاں علم سیکھنا ہے اور یہاں سیکھنے کی کیفیت ہے کہ شاگرد کھڑا ہو اور استاد بیٹھا ہو. ابواب سابقہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ ابواب سابقہ میں علم کی اہمیت کا بیان ہے اور اس میں بھی علم کی اہمیت کا بیان ہے کہ اگر علم کھڑے کھڑے آپ کو نصیب ہو جائے تو بیٹھنے کو ترجیح نہ دو کھڑے کھڑے بھی علم حاصل کرو. اس سے علم کی اہمیت معلوم ہو. غرض ترجمہ الباب کی یہ ہے کہ استاد اور شاگرد کی مساوات ہیئت میں ضروری نہیں ہے کہ دونوں بیٹھی ہوئی ہوں دونوں کھڑے ہو دونوں چلتے ہو. نہیں نہیں اگر استاد بیٹھا ہو شاگرد کھڑا ہو حیعت جدا ہے پھر بھی علم حاصل کرے. یعنی اختلاف حیعت رکاوٹ نہیں ہے علم سیکھنے میں. تو امام بخاری کا مقصد کیا ہے ترجمۃ الباب سے؟ کہ اتحاد ہے اتقی بین الاستاذ و تلمیذ، ضروری نہیں ہے کہ دونوں بیٹھی ہوئی ہو تو درس و تدریس کرے، یا دونوں کھڑے ہو تو درس و تدریس کرے، یا دونوں چلتے ہو تو درس و تدریس کرے. نہیں، اختلاف ہے ات معنی نہیں ہے درس و تدریس سے. اگر شاگرد کھڑا ہو استاد بیٹھا ہو تو وہ بیٹھا استاد پڑھا سکتا ہے کھڑے شاگرد کو، اور کھڑے کھڑے شاگرد پڑھ سکتا ہے بیٹھی ہوئی استاد سے. اس لیے فرماتے ہیں باب من، باب اس شاگرد کے بیان میں، سألا کہ وہ سوال کرے اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو، اور سوال کرے کس سے؟ عالمن جالسن، اس استاد سے جو بیٹھا ہوا ہو. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن ابي موسى قال جاء رجل ایک آدمی آئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں، وقال یا رسول اللہ القتال فی سبیل اللہ، اچھا جی خدا کی راہ میں جنگ اس کا کیا ہے؟ جو جہاد میں جائے وہ جنت میں جائے گا؟ حضور نے فرمایا نہیں. فَإِنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ غَزَوًا، یا رسول اللہ ایک آدمی لڑتا ہے، اور اس لیے لڑتا ہے کہ مقابل کے ساتھ اس کی دشمنی ہے. ایک وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، اور ایک آدمی لڑتا ہے غیرت کی وجہ سے کہ یہ میری قوم کی لڑائی ہے، میں قوم کی حمایت کروں گا. فَرَفَعَ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، تو حضور نے اس کی طرف سر اٹھایا. یہ ترجمۃ الباب ہے کہ اس آدمی نے سوال کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اٹھایا، معلوم ہوا کہ وہ کھڑا تھا. وہ کیا تھا؟ کھڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہوئی تھی. نقالا ما رفع الی راسہ الا انہ کان قائما، یہ امام بخاری ترجمۃ الباب نکالتا ہے کہ حضور نے نہیں اٹھائے اس کی طرف سر مگر اس وجہ سے انہو کے سائل کڑا تھا. ٹھیک ہے، بس یہ تو ترجمۃ الباب ہوا. اب اصل مسئلہ، اس نے کہا یا رسول اللہ ایک آدمی مقابل کے ساتھ دشمنی کی بنیاد پر لڑتا ہے، ایک قومی غیرت کی بنیاد پر لڑتا ہے، یہ بھی شہید ہے. حضور نے فرمایا کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، جو لڑے صرف اس لیے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، فہو فی سبیل اللہ. باب السؤال والفتیا عند روی الجمار. بس دو دقائق.